Book 2 64 64 النفي 1 benægtelse 1 لا أفهم الكلمة Jeg kan ikke forstå ordet لا أفهم الجملة Jeg kan ikke forstå sætningen. La afhamu al-ma'na. Jeg kan ikke forstå betydningen. Al-muallim. Læreren. Hal anta tafhamu al-muallim? Kan du forstå læreren? Na'am, afhamuhu jayidan. Ja, jeg kan godt forstå ham. المعلمة lærerinden هل أنت تفهم المعلمة؟ Kan du forstå lærerinden? نعم أفهمها جيدا Ja, jeg kan godt forstå hende الناس folk هل أنت تفهم الناس؟ Kan du forstå folk? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Nej, jeg kan ikke så godt forstå dem. الصديقة, الصاحبة. Kæresten. هل لديك صديقة؟ Har du en kæreste? نعم, لدي صديقة. Ja, jeg har en kæreste. الابنة داتورن هل لديك ابنة؟ Har du en datter? لا, ليس لدي ابنة. Nej, det har jeg ikke.